gorące podróże, radość z codziennej jazdy, bezkonkurencyjne osiągi i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. Kto powiedział, że nie możesz mieć wszystkiego? Przyjdź do salonu Hondy i spełnij swoje marzenia. Teraz Honda Civic 5D z rocznika 2014 z rabatem 3000 zł, a Honda Civic Tourer 2014 z ogromną przestrzenią bagażową. Tańsza o 2000 zł i z zestawem Family Pack gratis. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Hondy. Uwaga! Od ciągłego rozglądania się za ofertami Last Minute odbija palma. A przecież masz najlepsze Last Minute na horyzoncie w Rainbow Tours. Maksimum atrakcji i super destynacje nawet za pół ceny. Rezerwuj teraz wakacje bogate w atrakcje w Rainbow Tours. Teraz w MediaMarkt. Prawdziwe raty 0%. Na przykład notebook Lenovo z dwurdzeniowym procesorem Intel Pentium, pamięcią RAM 4 GB oraz systemem Windows 8 za jedyne 1599 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dziś piątek, 30 maja. Minęła godzina 8. Czyli pora na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy z ceremoniałem wojskowym. Wojciech Jaruzelski zostanie dziś pochowany na wojskowych Powązkach. Platforma rozlicza kampanię do Parlamentu Europejskiego. Pod znakiem zapytania przyszłości Grzegorza Schetyny. A w tym serwisie też najnowsze dane z wysp. Rośnie liczba Polaków z brytyjskimi paszportami. Będzie rodzina, przyjaciele, reprezentacja rządu, a także byli i obecny prezydent. Dziś pogrzeb jednego z najbardziej kontrowersyjnych polskich przywódców, generała Wojciecha Jaruzelskiego. Ostatni prezydent PRL spocznie na wojskowych Powązkach, ale dyskusja, czy zasługuje na państwowy pogrzeb i czy powinien spocząć obok bohaterów, wciąż trwa. Kto zatem przyjdzie, a kogo zabraknie? O tym Ksenia Maćczak. Pogrzeb generała Wojciecha Jaruzelskiego odbędzie się z całym ceremoniałem wojskowym. Rozpocznie go o godzinie 11:00 msza w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, a następnie urna zostanie doprowadzona do grobu w kwaterze pierwszej Armii Wojska Polskiego na wojskowych Powązkach. Wiadomo, że obecni będą byli prezydenci Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski, a także obecny Bronisław Komorowski. Zabraknie natomiast premiera, bo jak przekonuje Donald Tusk... Ja nie zmieniam swojej oceny dorobku generała Jaruzelskiego, ale szacunek mundurowi i szacunek zmarłemu tak się raczej się należy. Ale to właśnie ta kwestia budzi najwięcej kontrowersji. Przewodniczący Stowarzyszenia Osób Represjonowanych Tomasz Olewiński mówi wprost. Nie możemy się zgodzić, żeby z honorami państwowymi przestępca chowany był w miejscu pamięci narodowej na Powązkach. To nie jest jednak odpowiedni czas do rozliczeń, apeluje kardynał Kazimierz Nycz. Tutaj potrzeba się modlić. Wiadomo, że w katedrze głos ma zabrać sam prezydent Bronisław Komorowski. Nad grobem mowę pożegnalną ma wygłosić były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Zarząd Platformy Obywatelskiej ocenił kampanię do Parlamentu Europejskiego. Na razie wstępnie, informuje sekretarz generalny partii Paweł Graś. Omówiono sytuację po kampanijną, wyniki w poszczególnych regionach. To było takie krótkie podsumowanie na gorąco. Posiedzenie zarządu PO miało służyć przede wszystkim podsumowaniu wyniku niedzielnych wyborów, ale stało się też okazją do wysłania stanowczego komunikatu pod adresem Grzegorza Schetyny. Dwa tygodnie przed wyborami w wywiadzie dla Rzeczpospolitej komentował, że w Platformie brakuje woli walki. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, Donald Tusk miał wczoraj powiedzieć m.in., że Schetyna osłabia partię, a jego działalność to świadoma gra na obniżenie wyniku PO. Premier jednoznacznie stwierdził, że tak tego nie zostawi. Wszystko wskazuje na to, że dni Schetyny w Platformie są już policzone. Reszt dla sprawcy pobicia w Gdańsku Wrzeszczu sąd zdecydował, że najbliższe 3 miesiące spędzi za kratkami. Zdaniem prokuratury to on w ubiegły piątek na ulicy Partyzantów zaatakował 3 kobiety i mężczyznę. 27-latek usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej 2 osób oraz spowodowania obrażeń ciała 2 kolejnych. Przyznał się do winy i złożył krótkie wyjaśnienia. Prokuratura ustaliła, że wcześniej leczył się psychiatrycznie. Kilka dni przed napaścią na przechodniów odstawił leki. Stany Zjednoczone zaniepokojone nasilającymi się walkami i aktami przemocy we wschodniej Ukrainie. Biały Dom i Departament Stanu USA wezwały Rosję do wywarcia presji na separatystów i nakłonienia ich do zakończenia walk oraz uwolnienia zatrzymanych obserwatorów OBWE. Prorosyjscy separatyści zestrzelili wczoraj ukraiński śmigłowiec wojskowy. Zginęło 12 żołnierzy. Walki trwały w różnych miejscowościach obwodów Donieckiego i Ługańskiego. Budynek Donieckiej Administracji Obwodowej zajęli dobrze uzbrojeni bojownicy prorosyjskiego batalionu Wschód. Profesjonalnie uzbrojeni bojownicy zajęli miejsce zwykłych bojówkarzy w dresach z kijami i koktajlami Mołotowa. Teraz przed budynkiem jest nawet działko artyleryjskie. Żołnierze przedstawiają się jako pochodzący z obwodu donieckiego, choć według mediów są to ludzie z Kaukazu Północnego. Twierdzą, że mają zamiar wprowadzić porządek, bo ci, którzy dotąd znajdowali się w administracji, zajmowali się głównie kradzieżami i pijaństwem. Bojownicy rozebrali barykady, przekonując, że mogą one przeszkadzać w ewentualnej ewakuacji budynku, gdzie ma mieścić się samozwańczy rząd Republiki Donieckiej. Tymczasem w obwodzie charkowskim, tuż przy granicy z Donieckim, separatyści ostrzelali kolumnę ukraińskich wojsk. Zginął jeden żołnierz, jedna ciężarówka została częściowo zniszczona. Atak miał miejsce koło Izumu, gdzie jest baza armii ukraińskiej. Z kolei w obwodzie ługańskim separatyści zaatakowali jednostkę Gwardii Narodowej. Zniszczyli skład broni. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Lawinowo rośnie liczba Polaków, którzy otrzymują obywatelstwo Wielkiej Brytanii. W ubiegłym roku było ich 6 tysięcy, czyli dwa razy więcej niż w 2012. Takie dane podaje Home Office, czyli brytyjskie MSW, a pisze o nich Rzeczpospolita. Nasi rodacy na Wyspach stanowią drugą pod względem wielkości grupę etniczną rezydentów. Taki status dostaje się po 5 latach mieszkania w Wielkiej Brytanii. Dzięki niemu potem mogą się starać o brytyjski paszport. Dla Polski to niepokojący sygnał, bo coraz większa część emigrantów do kraju już nie wraca. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest Grupa Energa, współorganizator programu edukacji żeglarskiej Energa Sailing. energasailing.pl. Serwis sportowy przedstawi Krzysztof Łaniewski. Gdy spojrzeć na wynik, wydawać by się mogło, że biało-czerwoni dostali wczoraj lekcję siatkówki od Brazylijczyków. Na początek Ligi Światowej przegrali 0-3. Grając jednak bez kilku podstawowych zawodników, postawili się gospodarzom. W pierwszym secie roztrwonili prowadzenie 18-10. W drugim Brazylijczycy wygrali dopiero po grze na przewagi 29-27. Najłatwiej poszło im w ostatnim. Zwyciężyli do 19. Dziś drugie spotkanie w Marindze z początek o 19:45. A w Giro d'Italia na wczorajszym etapie brylowali Kolumbijczycy. Na czele w grupie uciekinierów i nieco z tyłu w grupie goniących, do której należeli najlepsi. Na kole lidera Nairo Quintany siedzieli na zmianę albo jego rodak, zajmujący drugie miejsce Rigoberto Urán, albo Rafał Majka na swoim rzucającym się w oczy żółtym rowerze. Polak ma 3 minuty i 31 sekund straty do lidera. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Majka po wczorajszym etapie nadal jest 5 w klasyfikacji generalnej. Dziś jazda indywidualna na czas i pewnie bylibyśmy spokojni o dobry występ i wysoką lokatę naszego kolarza, gdyby nie kłopoty żołądkowe, z jakimi boryka się od 2 dni. Od wczoraj bliżej do Mistrzostwa Polski koszykarzom PGE Turowa Zgorzelec. W pierwszym spotkaniu finałowym w Tauron Basket Lidze pokonali 100-88 Stelmet Zielona Góra. Zawodnik gości Kamil Hanas po meczu chwalił zespół Turowa. Trzeba przyznać, że dobrze trafiał. Bardzo dużo razy stał na linii rzutów wolnych. Cóż, musimy wyciągnąć wnioski i po prostu skupić się na następnym meczu. A następny mecz finału w sobotę. W lidze NBA finał ciągle przed nami. Tylko jednej wygranej potrzebują, by się w nim zameldować koszykarze San Antonio Spurs. Tej nocy 117-89 pokonali Oklahoma City Thunder i w rywalizacji do 4 wygranych prowadzą 3-2. Kibicom tenisa chciałbym przypomnieć na zakończenie, że dziś ważny z naszego punktu widzenia dzień na kortach Rolanda Garrosa. O 4. rundę French Open zagrają i Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz. Radwańska będzie faworytką w meczu z Chorwatką Alią Tomljanović. W pełni innej roli do spotkania z João Wilfriedem Tsongą przystąpi Jerzy Janowicz. Tu fachowcy zdecydowanie stawiają na Francuza. Ten mecz będzie 3. na korcie Suzanne Lenglen, spotkanie Radwańskiej 1. na korcie Filipa Chartier i rozpocznie się już o godzinie 11. Sponsorem programu jest Grupa Energa, współorganizator programu edukacji żeglarskiej Energa Sailing. energasailing.pl. Na Pomorzu, Kujawach, ziemi lubuskiej, Wielkopolsce zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże, lokalnie możliwy słaby, przelotny deszcz. Na południowym wschodzie pochmurno i okresami spodziewane są słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze też chmury, ale z postępującymi od północnego zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami może popadać, oczywiście przelotnie. Temperatura maksymalna, najniższa w Zakopanem 10 stopni, Koszalinie, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie 13, w Gdańsku, Suwałkach, Katowicach

Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Marek Siwiec, wiceprzewodniczący Twojego Ruchu i jeszcze ciągle poseł do Parlamentu Europejskiego, bo ta kadencja się jeszcze nie skończyła, jeszcze będzie jedno spotkanie? Kończy się 1 lipca, a że Parlament działa, to są takie historie, że w przyszłym tygodniu odbywa się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych poświęcone wyborom w Egipcie i na Ukrainie. No ale to już jest końcówka. W moim przypadku to jest zamykanie operacji 10-letniej. No jeśli już pan powiedział o wyborach na Ukrainie, to jak pan ocenia nowo wybranego prezydenta? No to jest, największą jego zaletą jest to, że został wybrany w pierwszej turze. To jest człowiek, który prezentuje taki profil dla każdego coś miłego, bo to jest z jednej strony majętny człowiek, którego się pogardliwie w Polsce nazywa oligarchą, co jest niesprawiedliwe. To jest człowiek establishmentu, bo był w ekipie Janukowicza ministrem i mocno z tą ekipą był związany. No ale w końcu to jest też człowiek, który od początku był na Majdanie, tym ostatnim Majdanie i wiedział, gdzie, jak się określić. I teraz bezzwłocznie podpisze umowę stowarzyszenia. Tak, ale ja jeszcze tylko dopowiem jedno. Chcę zwrócić uwagę, że charakterystyczne w tych wyborach jest totalny upadek Julii Tymoszenko. Już po prostu jej w polityce nie ma tej Julii, do której byliśmy przyzwyczajeni, charyzmatycznej, wpływowej, co będzie oznaczało też duże przemeblowanie w partii Batkiwszczyna, bo niebawem muszą być wybory parlamentarne. A jak pan myśli przy okazji, czy Poroszenko może po pewnym czasie stać się Julią Tymoszenko? Nie, on to nie jest ten typ charyzmy. To jest... Nie chodzi mi o charyzmę. Chodzi mi o pewne interesy, które nie są do końca czyste. Mam wrażenie, że on jest wystarczająco bogaty, żeby nie iść tą drogą. Poza tym wydaje mi się, dość Ukraińców, oni mają dość alergii na punkcie tego, że ten, kto przejmuje władzę, po prostu zaczyna własne kręcić państwo okradać, nazywajmy to wprost. I chcę zwrócić jeszcze jedną uwagę. My patrzymy na Donieck, na walki, na ofiary i de facto wojny, która tam ma miejsce, ale w tych wyborach nie zaistniała w ogóle Partia Regionów, która była związana ze Wschodem. Jej kandydat dostał 2%, pan Dubin. To oznacza, że ukraińska scena polityczna będzie się zupełnie na nowo organizować, no co oczywiście daje szansę, jak każdy taki stan rozregulowania. To wróćmy do spraw polskich. A może jeszcze jedno pytanie o Ukrainę, ponieważ niektórzy dziwią... Ta pani o stowarzyszenie, że zapowiada stowarzyszenie. A właśnie nie tyle pytałam, co stwierdziłam, tak, że... Tak, ale to ja bez konsultacji z Kremlem... Nie, to jest zrozumiałe. Ale widzę, że on zaczął lepiej, niż można było oczekiwać. Ma pełne uznanie na Zachodzie. Będzie niebawem spotkał się z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Będzie na uroczystościach we Francji. Mówię o Petro Poroszenko. No i został uznany przez Kreml. Więc ten wynik, 55% w pierwszej turze, to jest jednak jak siła wodospadu. No to po prostu rozstrzyga... Uda mu się zachować tę resztę Ukrainy, która została po aneksji Krymu. Ja po pierwsze uważam, że tam jest bardzo wyraźne staranie, żeby całość tak utrzymać, która po aneksji Krymu została. Ale a propos aneksji Krymu, to przeczytałem niedawno w New York Times taki komentarz, mianowicie Putin zaanektował Krym, osłabił rosyjską gospodarkę, skonsolidował Unię Europejską wokół wydatków na zbrojenia, no i przede wszystkim przywrócił Stany Zjednoczone do Europy, które właściwie tak się powolutku trochę tyłem wycofywały. Dziękujemy ci, Władimirze. Dziękujemy ci, Władimirze, to napisał Friedman, wpływowy komentator, więc rzeczywiście zaczyna być... Ale pan też by tak powiedział? Dziękuję ci, Władimirze, mówi Marek Siwiec. To jest z wielką przenośnią, to jest po prostu opisanie pozytywnych kroków, które Zachód dokonał. Ale czy pan się zgadza? Ja się z tym w pełni zgadzam. Ja się w pełni zgadzam, tym bardziej, że prezydent Stanów Zjednoczonych Obama przemawiał ostatnio West Point, tak naprawdę ogłosił, że Ameryka dość wyraźnie wraca do gry. To już nie jest ta zdyszana, zagubiona Ameryka, która dostała łomot w Afganistanie, czy też dalej dostaje, czy jeszcze w Iraku popełnia błędy. To już jest ta Ameryka, do której byliśmy przyzwyczajeni. To jest dobre dla świata. Będzie dobre przejście. Mówi pan o łomocie. Dlaczego dostali państwo taki łomot? Dostaliśmy łomot, bo nie mieliśmy spójnego przekazu. Ta koalicja, która zakończyła wczoraj w spokoju i poważnie swoją misję. W nastroju jakim? W nastroju takim konkretnym. No to poważni ludzie siedzieli za tym stołem. Wszyscy panowie poobijani. No bo skoro nie ma sukcesu, no to jest porażka. Jak jest porażka, to wszyscy poobijani. To... A jeszcze był taki pełen wigoru w wieczór wyborczy. Nie, mimo klęski. Mówił, że ta koalicja będzie zdobywać poparcie. Za 10 lat będzie to 50%. Po pierwsze, nie wiem, ile będzie mieć za 10 lat twój ruch. To po drugie, ale nie mówił o twoim ruchu. W tej chwili każda z partii będzie zastanawiać się, każdy z partnerów w tej koalicji będzie zastanawiać się nad błędami, jakie sama popełniła. Kalendarz polityczny został uruchomiony i będzie teraz bardzo intensywnie narzucał tempo, bo mamy... A twój ruch będzie istniał? No, na razie nie ma żadnych planów, żeby go likwidować. To jest parlamentarna partia, która przegra wybory europejskie. Z tego będzie wyciągać wnioski i w przyszłym tygodniu jest posiedzenie Krajowej Rady Politycznej. Będziemy o tym rozmawiać. Jarosław Makowski napisał, szef Instytutu Obywatelskiego, napisał, że Janusz Palikot, który widział siebie w roli odnowiciela lewicy, stał się właściwie grabarzem socjaldemokracji w Polsce. No ale to pan Makowski ma olbrzymią tendencję do... Ale to jest dobre prawo analityków, publicystów, żeby po prostu gadać, co mu ślina na język przyniesie. Ani nie był grabarzem, ani nie jest grabarzem, ani nie był mesjaszem, tylko po prostu był pewien projekt polityczny, który nie wypalił. Projekt polityczny zmierzał do tego, aby zebrać tych, którzy nie chcą głosować. A kto był mózgiem tego projektu? Przypadkiem nie pan? Ja byłem jednym z inicjatorów. Ja się wcale z tego nie... Po pierwsze się nie wypieram. Po drugie widzę te błędy, które zostały popełnione. Uczestniczyłem w tej kampanii. Zrobiłem wynik. Ale to nie był błąd w założeniu? Jak się okazało, był. Jak się okazało, był. Bo przecież głównym problemem dla mnie jest to, że ten przekaz socjalliberalny w polskich realiach on nie dociera do wyborców. Ludzie wiedzą, co to jest lewica, wiedzą, co to są liberałowie. W moim przekonaniu jest miejsce na lewicę, a nie ma dla partii liberalnej. Co pokazał udział Stronnictwa Demokratycznego, który się jednoznacznie afiliował przy partii liberalnej. A bardziej dociera, jak to znowu zacytuję pana Jarosława Makowskiego, tępy katolicyzm? Katolicyzm? Antyklerykalizm, antykatolicyzm. Wie pani, według mnie, jeżeli tu szukamy błędów, to wydaje mi się, że tezy, które dotyczą roli Kościoła, które w sposób bardzo głęboki i poważny zostały zawarte w książce Janusza Palikota Zdjąć Polskę z krzyża, te tezy trafiły w nastrój, który raczej określała kanonizacja Jana Pawła II i ludzie po prostu nie chcieli o tym rozmawiać. Ludzie chcieli swojego momentu uniesienia i przeżyli ten moment uniesienia. Ci, którzy mówili o innych sprawach przy tej okazji, nie byli do odpowiednio mocno słyszani. Słowo tępy akurat... Myślę, że ludzie, którzy nawet są daleko od Kościoła... Makowskiemu, żeby tą książkę przeczytał, to może jego poczucie tempości zostanie zredefiniowane. Ale myślę, że ludzie nawet, którzy są bardzo daleko od Kościoła, niekoniecznie są zadowoleni i przyklaskują, kiedy Janusz Palikot nazywa pedofilami, wymieniając nazwiska księży. Jeżeli pani chce mnie namówić, zaraz o tym powiem, ale ja chętnie bym sam coś powiedział, co wychodzi poza komentowanie wypowiedzi Janusza Palikota. Otóż czy jest problemem pedofilia w Kościele? Jest. Mówi o tym sam papież Franciszek. Specjalne msze odprawia. Jeżeli są w Polsce hierarchowie, którzy kryją tą pedofilię, to być może czasami dobrze jest ich nazwać z nazwiska. Czy to się powinno odbyć dwa tygodnie po kanonizacji? Kryją. Kryją, a nie, że są pedofilami. Polityk powinien trafiać w sedno. To proszę w takim razie skorygować wypowiedź, przekazać tą uwagę Januszowi Palikotowi. Dobrze. Czy nadal państwo będą swój przekaz wiązać właśnie z takim antyklerykalizmem? Ale to jeszcze raz mówię. Partia Twój Ruch opisuje kawałek rzeczywistości, która związana jest z, w naszym przekonaniu, podkreślam, nienowoczesnym i nieproduktywnymi relacjami między państwem a Kościołem rzymskokatolickim. No przecież my mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją, w której 3000 lekarzy wypowiadają posłuszeństwo naszemu państwu i robią to pod sztandarami Kościoła, uzyskują przyklask. Przecież inicjuje to pod sztandarem kanonizowanego Jana Pawła II pani Połtawska, jego przyjaciółka, osoba jednoznacznie z nim kojarzona. Mówię o świętej pamięci Janie Pawle II. Zyskaje tu takie poparcie. Ale żaden biskup tego nie inicjuje. To się odbywa na Jasnej Górze. No, jakie pani ma wątpliwości? Odbywa się to na Jasnej Górze i to jest rodzaj wypowiedzenia posłuszeństwa konstytucji. To jest rodzaj arogancji wobec prawa. Jak my mamy to... I czy to jest przejaw normalności relacji? Czy pani uważa, że to jest normalne w tym państwie? Ale proszę pana, ja wiem, że pan prowadził programy kiedyś w telewizji. Nie. Proszę mi przestać zadawać pytania. Dobrze, to więc pytam w takim razie w eter. Pytam słuchaczy, czy państwo uważacie, że to jest normalne, że 3000 lekarzy określa swój stosunek do pacjenta po pierwsze niezgodnie z prawem, niezgodnie z konstytucją i czy na przykład ale... zwracając się do tego lekarza, nie wiem, czy oni będą oznaczeni jako ale z jakimś ani ja nie mówię, że to jest nienormalne, że normalne, chodzi o to. Rozpoczęła od pytania, czy będziemy dalej mówić na temat relacji państwo-kościół. Tak, będziemy nie, dalej mówić. Mówiłam, czy antyklerykalizm będzie ważny. A ja mówię, że to nie jest antyklerykalizm, tylko to jest rozmowa o relacjach państwa i kościoła, rozmowa poważna, spokojna i każde wydarzenia, zwłaszcza takie, którym przed chwilą przytoczyłem, pokazują, że nie można od tej rozmowy uciec i że oczywiście moment jest jeden bardziej stosowny, drugi mniej stosowny. Akurat ten związany z kanonizacją nie był pewnie do końca stosowny, co pokazali wyborcy, ale od tych problemów się nie ucieknie. Ja myślę, że państwo jest od tego, żeby zapewnić obywatelowi, także pacjentowi, wszystkie zagwarantowane w konstytucji usługi medyczne. W związku z tym 3000 lekarzy przy świetle Jupiterów i bardzo dużym poparciu Kościoła rzymskokatolickiego wypowiada temu państwu posłuszeństwo, działa wbrew prawu. I to jest właśnie sprawa do dyskusji, co powinno być z tymi lekarzami. Ale jest taka partia jak Twój Ruch, która chce na ten temat rozmawiać. No i bardzo dobrze, czy pan się wybiera na pogrzeb generała Jaruzelskiego? Tak, będę uczestniczył na powązkach w tym pożegnaniu generała. Powiem uczciwie, nic mnie tak nie zainspirowało do tego, żeby iść, jak zupełnie ohydna dyskusja, która miała miejsce w trakcie jego ostatnich dni. Po jego śmierci uważam, że to się staje dzisiaj nie tylko kwestią stosunku do generała, bo można na ten temat różne rzeczy opowiadać, ale to się staje raczej stosunkiem do... obecność tam to jest określenie stosunku do człowieka i do powagi śmierci. Dziękuję bardzo, że Marek Siwiec, jeszcze wiceprzewodniczący ja Twojego Ruchu. Ja nie rezygnuję, więc dziękuję bardzo. My boss works me hard, he works my feet. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Smart TV Samsung 40 cali 3D 200 Hz Wi-Fi za 1790. LED TV Toshiba 32 cale za 799. Tablet 7 cali, pamięć 4 giga za 199. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na telewizory. Ponad 400 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Skrzypowita. Jesteś piękna. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie wiem, czy państwo się orientują, ale minęła 8:30. Pora więc, żeby Anna Zaleśna-Sewera przekazała państwu skrót informacji. Protesty przeciwko skrajnej prawicy we Francji. Tysiące studentów protestowały przeciwko Frontowi Narodowemu. 4000 osób zebrało się wieczorem w Paryżu. Podobne akcje odbyły się w Toulouse i Bordeaux. Protestujący zwracali uwagę, że za antyunijną retoryką frontu jest również przesłanie ksenofobiczne, mowa nienawiści i odrzucania innych, co zupełnie nie przystaje do dzisiejszego świata. Front Narodowy wygrał w niedzielę we Francji wybory do Parlamentu Europejskiego. Zdobył 25% poparcia. U nas powyborcze rozliczenia. Dostaliśmy łomot, bo nie mieliśmy spójnego przekazu, tak wiceszef Twojego Ruchu Marek Siwiec komentował w Trójce porażkę partii w eurowyborach. Koalicja Europa plus Twój Ruch nie przekroczyła progu wyborczego, wczoraj się rozwiązała. Teraz, jak mówił Siwiec, każdy z partnerów tej koalicji będzie zastanawiał się nad błędami, które popełnił. Do referendum niepodległościowego w Szkocji zostało już tylko 16 tygodni. Dziś rozpoczyna się tam oficjalnie kampania referendalna. Ale to tylko formalność, bo kampania Tak za niepodległością ruszyła już równo 2 lata temu, a Razem lepiej za utrzymaniem Unii z Anglią przed rokiem. Ta ostatnia od początku miała przewagę nad obozem niepodległościowym. Również w tej chwili może liczyć w sondażach na 46% i jej notowania rosną. Narodowcy z kampanii Tak nigdy nie zdołali natomiast przekroczyć progu 39%, a w ostatnich majowych sondażach uzyskali tylko 34%. Hełm chce trafić do Księgi Rekordów Guinnessa. Hełmianie zamierzają ustanowić go w liczbie osób przebranych za ducha. Pełnomocnik prezydenta Hełma, Roland Kurczewicz, mówi, że będzie może trochę strasznie, ale na pewno wszyscy będą się dobrze bawić. Po raz pierwszy prawdopodobnie będzie ustanowiony nowy rekord Guinnessa w liczbie osób przebranych za ducha. Oczywiście liczymy, że tych naszych duchów pojawi się co najmniej kilkuset, ale oczywiście postać ducha Bielucha nie jest przypadkową postacią, jest to związane z symboliką miasta, a więc białym niedźwiedziem, który jest w herbie, oraz duchem Bieluchem, czyli postacią, która jest władcą ciągnących się wiele kilometrów pod chełmską starówką w podziemiu. Chętni do wspólnego ustanowienia rekordu Guinnessa powinni pojawić się na placu Łuczkowskiego w Chełmie do godziny 19. Stroje duchów mają być w kolorze białym i zakrywać całą postać. Więcej informacji w Trójce o 9. Jak się zastanawiam, też bym chętnie chciał do Księgi Rekordów Guinnessa się dostać. Wymyśliłem taką kategorię. Jestem człowiekiem, który najdłużej na świecie chodzi w moich okularach. Nikt w moich okularach nie chodził dłużej ode mnie. Myślę, że Guinness już wysyła ludzi do mnie. Prognoza. Na Pomorzu, Kujawach, Ziemi Lubuskiej, Wielkopolsce zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Czyli nie całkiem małe, bo może być też duże, a po środku umiarkowane. Lokalnie w środku możliwy słaby, wiadomo, przelotny deszcz. Przepraszam, słaby. Na południowym wschodzie pochmurne i okresami spodziewane są słabe opady deszczu. Na pozostałym, no już wystarczy tego obszarze, pochmurno z postępującymi od północnego zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, miejscami może przelotnie popadać, wszędzie bardzo chłodno, pisze mi autor tej prognozy. No i to już jest sygnał, żebym tym razem nie przeoczył, że miejscowości... sami państwo usłyszą. Koło Kudowy Zdroju zimne wody, tam 12. W Zimnochach, Susłach, też śmieszna nazwa, nie wiedziałem. Zimnochy, Susły, czyli śpią i marzną. Koło Łap 13, w Zimnej Wódce, to wiemy, koło Pola 14. Zimnice koło Mszczonowa 15, zimna woda pojedyncza, koło Legnicy 16, zimna Brzeźnica koło Głogowa 17, Ziąbki Kołowicza 18. W Serbii mamy zimnewo, 23 stopnie tam będą. I ciekawe, że znaleźli w Iraku nawet zimnakaw. Nie wiem, czy to się tak czyta, ale 32. Ale i tak najładniejsze są zimnochy, Susły. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz wędliny Peacock w plastrach 20% taniej. Poznaj wyjątkowy smak aromatycznych, tradycyjnych przysmaków. Teraz w Lidlu pindziuk w plastrach jedynie po 3,99 za 100 gramów. Ogromny wybór doskonałych wędlin najlepszej jakości w naprawdę świetnej cenie. Na przykład wyborna polędwica łososiowa kosztuje 3,19 za 100 gramów, a kiełbasa żywiecka ekstra 2,39 za 100 gramów. Bo teraz wędliny Peacock w plastrach aż 20% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Lidl. Mądry wybór. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. www.dotknijdźwiękupolskieradio.pl. I still have a dream. Turku, kończ ten mecz! Niektóre słowa zasługują na pomniki. Nagraj swoje i dotknij ich. www.dotknijdźwiękupolskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 17 mniej więcej, 9. To wszystko się dzieje równolegle, ale z pewnym opóźnieniem czasem podajemy informacje o tym, co spływa tutaj do nas przez komputer. Mianowicie jest dość żywa reakcja państwa na smutny list słuchacza, który jedzie do Warszawy ze świadomością, że jedzie po zwolnienie z pracy. Państwo, jak jeden mąż, tak się mówi, to nie znaczy, że seksizm, jak jeden mąż, pocieszają go, mówiąc, że nie ma tego złego, że ktoś ze słuchaczy podobną sprawę przeżył, a potem wyszła na dobre, bo znalazł inną pracę już kilkanaście lat w tej nowej i jest zadowolony, i że w ogóle się nie podłamywać, nie martwić, bo wszystko się ułoży. No i ta cała fala dobrego, pozytywnego myślenia przez program trzeci, myślę, trafi do tego smutnego słuchacza i choć trochę mu ulży w jego ciężkiej doli. Is she enchanted with the spell? The babies know, and you so well. The inner star, the light of glow that draws you in and makes you know that she never fails. Yet never. Była liryczna piosenka Pocieszycielka, a teraz będzie sygnał, a potem jedna wielka niewiadoma. Ury, ury, Urywki. Urywki z rozrywki. Jedna, dlatego że przyszła sama, a nie wiadoma, bo Piotr Bukartyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście, sam nie wiem, co myśleć o tym, co przyniosłem. Utwór na początku miał być dedykowany ogólnie rzecz biorąc ludziom z pierwszych stron, czegokolwiek. Ale po namyśle doszedłem do wniosku, że wyeliminuję z tego polityków i wyrzuciłem refren. Więc będzie taka ogólna, paratabloidowa ballada pod tytułem Się podobać i ona nie ma refrenów i być może za tydzień będzie miała zupełnie inny tekst, bo ten kompletnie nie pasuje do tego, co zagram. Dedykuję ją Jankowi Jandze, który przestroił mi dwie struny i nie mogłem się odczepić od czegoś takiego, co już zagram. Bo przedłużam. A po co? W ogóle nie komentuję, tylko czekam, czy uda nam się dojechać do pieśni. Się jakoś dzieje, że dzięki kolorowej prasie w moim kraju kocha się tego, kogo kochać ma się. Dajmy na to widzisz twarz i choć nie wiesz, co to za osoba, to tę twarz oglądać masz, póki ci się nie spodoba. Nie spodoba. Fajnie, gdy się dużo wie, choć nikogo tu nie dziwi, że na ogół kończą źle oczytani i wrażliwi. Zwykle lepiej sprawdza się ładna buzia, garderoba i nigdy ci nie będzie źle, byleś umiał się spodobać. Na razie jest tyle i będę kombinował. A ten refren to jaki on był? Refren był taki, że jak to dotyczyło odchodzącej grupy, tych, co się nie załapali, a byli na płotach, więc było tak, siły nie ma na Nikodema, po idiocie na każdym płocie, powtarzałem. To tak, ale... Troszkę tak sensu, napastliwie. Jednak. Napastliwie, a przecież lubię tych ludzi, cenię ich za poczucie humoru, wdzięk, bezpretensjonalność i dobrze ułożone grzechy. I dystans. Tak. No to dobrze. Lubię na dystans, tak. Bez refrenu było. Piotr Bukartyk wystąpi, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Co my tam mamy? No, dziewiąta już na horyzoncie, bardzo, bardzo widoczna. No może się piosenka zmieści. We'll be right back.